بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، أما بعد. باب قوله: ولكل جعلنا مواليا مما ترك الوالدان والأقربون. وإذا هل يوكست فارا مقرر كله من وارثان ميراث بذن أوليه دا غسانا چه مور او پلا اپریخی او خفل او خفلوانو. مصنف رحمت اللہ علیہ بدلی شانی نزول ذکر کئی اوی بچی دا آیات منسوخ شوئے دیں چی پا ابتدا کی کل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینی منوری لہ حجرت رکو مهاجرین او د انصار په منځ کې به مواخات بایچاری قائم مولا. دا آیات نازل و لکل جعلنا موالی، بیا دا آیات منسوخ شو چې هر یو کس نه خپل وارثان میراث وړي، او کم مواخات چې دی په منځ کې اسلامي قائم دی په هغې باندې میراث وړل نشته، البته د یو بل سره امداد معاونت او نصرت کول شي، او که وصیت ورلکی د مال په ثلث کې نو وصیت هم کول شي. وای د موالی مراد اولیاء ورثه، اولیاء وارثان ته مراد دي، او عقدت په دې آیات کې راغلي والذین عقدت ایمانکم یو فرد عقدت ته، هغه کسان چې غوټه شوي دي مضبوط شوي دي ورسره ستاسو قسمونه. هو مولا الیمین، دین مولا الیمین مراد دی، یو قسرتا قسم خورو چې تزما روري او مواخات ور سره قائم کو. او هو الحلیف دی لحلیف وی، والمولا ایضا ابن العم ترجیل مولا وی، والمولا المنعم المعتق چې در باندې انعام کړي آزاد کړي اغلب مولا وی، والمولا المعتق مولا آزاد کړي شوی غلام لموی، والمولا الملک مالک لموی، والمولا مولا فی الدین په دین کې ستاسو حکمرګره دي، نو اغلب مولا وي. مولا الدین ورلداوي چې چا په لاس باندې تا اسلام قبول کو نو مولا الاسلام یا ولا الاسلام ورلوي. خو به قال حدثني سلط بن محمد قال حدثنا ابو اسامه عن ادریس عن طلحه بن مصرف عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما ولكل جعلنا موالي ويقال ورثه هر يود قال رجل دي موارثان والذين عقدت ايمانكم او اغفسان يغوت شوي دي مضبوط شوي دي ورسره قسمون استاسو قسم مخولد چونګه دی او بل سره یو دی او بل مرګ ثیاب کورو رولی وی. کوئی کان المهاجرون لما قدموا المدينه، المهاجرين کله چراغ المدینه له هجرت وکو، يرث المهاجري الانصاريه میراث بول مهاجري د انصارینا، انصاری که وفات شو نو مهاجر به داغه په میراث کې برخاوي سوادونه ذوی رحمه للاخوتی دون ذوی رحمه علاوه داغ خپلوانو ددنا د خپلوانو نه علاوه د کم سره چې مواخات قائم کړي دی مهاجری به انصاری نه میراث ورو للاخوتی التي وجد اخوتنا لا غیر ورولینا اخ النبی صلی الله علیه وسلم بینهم چې مواخات قائم کړي او بای چار مقرر کړو نبی رسول اسلام په منځ دی کې. فلما نزلت هر کله چې آیات نازل فور کل جعلنا مواليا هر یو د پاره وارثان ګرځوي، نو څه ختم د مخکنه حکم منسوخ کړه ور لنا چې وګرځي چې هر یو خپل وارثان سره میراث باغله ملاويږي. ثم قال او به فرمایل والذین عقدت ايمانکم او کسان چې تاسو قسمونه ور سره مضبوط شوي دي من النصر والرفاده والنصيحه او سره تاسو نصرت معاونت کول شي او نصيحه او نصيحت کول شي. مطلب دا چې آیات منسوخ شوه دي هر کس نه خپل وارثان میراث وړي، خو نصرت معاونت او نصيحت نه منسوخ. دارنګي کسل سلمان کی وصیت کوي نو نام ور لکول شي وقد ذهب الميراث، میراث خبره هوته لري ختم شي او وصي له وصیت به ور لکې کسل سلمان کی کچر تقوخه وي. سمع ابو موسى ادریس او سمع ادریس طلحه په دې روایت کې چې کوم راویان راغل ابو موسی حماد بن سلم دا روایت دی ادریس بن یزید الاودی نا اوریدل لري، او ادریس بن یزید الاودی د طلحه بن مصرف الیامی نا اوریدل لري. باب قوله ان الله لا يظلم مثقال ذره يعني زنة ذره يقينا الله ظلم نفي ومقدار ذره برباني يعني زنة ذره فوزن ذره برباني ذره لكيده شي اغا جز لش نور تجزي پاغي كي نرازي كم فكركي كي يا پر روشندان كي كم نورو لگي و اغي حركم دولي غن تختاري دي لذرات وي فاضي وي نري سور ميگي لذره وي مطلب دا اغا معمولي شئ شده نو ده په مقدار باندې الله رب العالمین ظلم زیاته ده چه سره نه کوي. وبه قال حدثني محمد بن عبد العزيز قال حدثنا ابو عمر حفص بن ميسره عن زيد بن اسلم عن عطاء بن يسار عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان اناسا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامه. ابو سعيد الخدري رضي الله عنه اس خلقو د نبی اسلام په زمانه کې ویلو چې یا رسول الله آیا موږ خپل ربونو فرض د قیامت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم. ویلو چې او تاسو ربونو ملاقات وکوي. هل تضارون في رؤيتي في رؤيه الشمس بالظهيره آیا تاسو څه تکلیف محسوسوي په لیدو د نور کې بالظهيره په غرمه کې. آیا سره کاوت تاسو لای په لیدو د نور کې په وخت د غرمه کې چې غرمه کې نور خره ختلې ده نو د دې په لیدو کې تاسو له سرکاوټ شته چې ازدحام ازدحام وګڼه جوړوي. هر څوک به رب العالمین ویني دو ان له سفيها سحاب چې دا سره راوي چې په هغه کې وریز نوي او نور تاسو ګورئ. قالوا لا غيوي چې نه په دې کې هم څه تکلیف نه محسوس او سرکاوټ په لیدو کې ني. قال وهل تضارون في رؤيه القمر ليله البدر آیا تاسو څه تکلیف محسوسوي سرکاوټ محسوسوي په لیدو د میاشتې کې سپوږمۍ کې ليله البدر د سوار لسمې پښپې باندې نو ان لیسه فیها سحاب چې صفا سوره راړای وی پاره کې سوری ازنیوی. قالوا لا دوی چې نه. قال النبي صلى الله عليه وسلم ما تضارون في رؤيه الله يوم القيامه الا كما تضارون في رؤيه احدهما. نبی رسول الله والسلام ور لویلی شرکاوټ باندې محسوسوي تاسو فلیدود الله رب العالمین چې قیامت پر ازمان لکه څنګه چې تاسو رکاوټ محسوسوي په لیدو د دینور او سومې کې دې کې درل رکاوټ نشته. نو مطلب دا غي کې باندې هر څوک په خپل ځای کې دیدار الهي ورل نصیب کیږي. هغه د پاره بد ټیل او درشه د دې د جوړېدو ضرورت نوي. سیدا کان یوم القیامت اذن مؤذن کله چې قیامت راشي نو اعلان بو کې اعلان کوونکه یتبع کل امه اعلان په دې کې محذوف دی یتبع کل امه یا دا خبر په معنا د انشاء سره دی روان دي شهر یو ډلا ما کانت تعبد اغه شه دي بندگی کوله. مطلب دا هر تابعدار دی د خپل معبود پس روان شي چې چا بندگی کوله بس غي پس زي. فلا يبقى من كان يعبد غير الله من الاصنام والانصام الا يتساقطون في النار الباقي وبات دي شي غسو چې غير الله بندگی کوله د بتانو او د خانو نا مگر ورغرزی کی باغی پور د جهنم کې. حتا اذا لم يبق الا من كان يعبد الله تر دې چې باقی و پاتې نشي مگر هغه څوک چې غي بندگی کوله د الله. بر او فاجر تني کو غننګارو او غبرات اهل الكتاب او باقی من دخلت د کتابیانو نا غبرات دا جمع د غابر دا او د غابر معنا د البقایا مطلب دا د بقایا اهل الكتاب فأهل کتاب وکي يهود و نصارى او کي کوم باقي خلق دوی به پاتې شي. کوم چې بندگی د الله کړي او د الله سره شرک نه کړي فتدع اليهود نو بیا روبل له شي يهود سيقال لهم من كنتم تعبدون تاسو د چا بندگی کولا. يهوديان لبوي قالوا كنا نعبد عزير ابن الله دوی وایي چې موږ د عزير عليه السلام غلبه مود الله دې بندگی مور لکولا. فيقال لهم كذبتم ولبوي لشي دروغ موي ما اتخذ الله من صاحبه ولا ولد الا خص بي او اولاد نو فماذا تبغون استصغوا علي تلتوي. قالوا نيموي عطشنا ربنا فسقنا اربتي شي وبرابان دوسكو فيشار نو اشاره ور لوخني شي الا تريدون ايات زينا فيحشرون الى النار كانها سراب يحتم بعضها بعضا. ليله بده شغل يوم ميلان جور جور خريشي نو داغی طرف لور لی اشاره وکړی شي چل ته ورغی نه نو جهنم لبرې ورجمه کې شي او آل ته بور لکه د پرقیدون کو شګو پشان په نظر باندې راځي دی وی کوبر یا به جهنم وي ته شګو یو میدان بور لجوړی لکه په غرمه کې رواني او د لری نه تاله د شګو غ میدان پرکیږي ته په ګمان د اوغو کې نو دای لبا اشاره وکړی شي الا تریدون یا تاسو هغه ځای لنه ځای فیحشرون الی النار نلاړ وشي د شګو دای به د اوغو په نیت لاړ شي آل ته اور د جهنم له جمع کړی شي کانها سراب تبه چې دا غشګې پرقیدون کینی شګوګل چې ورلوي یحتم بعضها بعضا ما طيب باز دې باز لرا مطلب دا دنیا کوي باز باز لرا ايتساقطون في النار ورب غرزي کې دې فقور کې ثم تدع النصارى بابن سوارا رب للشي فقال لهم من كنتم تعبدون ورلبو هي تاسو چا بندگی کولا تاسو هم د بوتانو د خانو بندگی نه کړی نو چا مو کولا قالوا كنا نعبد المسيح ابن الله ایمو چې موږ د مسیح علیه الصلاۃ والسلام یا الله زوی مور لوی دا بندگی وکولا فیقال لهم کذبتم لیل بوویل شی دروغ مووی ما اتخذ الله من صاحبۃ ولا ولد نون ولی الله سبب یونا اولاد فیقال لهم ما تبون یا مور لوی شی څه شی طلب کوي ته غواړی فکذلک مثل الاول لیل بم دمخ په شان خبرو کی چې تگی ورلبا یو د شګو میدان جوړ کړي شو ورلبه ویل شي چې غیله لار شي یلته تلار شي جهنم لبرې راځم شي او جهنم به غردان یو یو بل وماتي پاږي کې بورو ورديږي حتا اذا لم يبق الا من كان يعبد الله من بر او فاجر ترني شي باقي وفات نشي مگر هغه خلق چې الله بندگی کولا سني خان دي کو ګونګار اتاهم رب العالمين في ادنى صورت رابش لي رب العالمين في ادنى صورت فاغني دي صفات کې په نزدې شکل کې من التي راوه فيها دا غنه چې لایته تل او د دې مخکې هم کتلې دا غیفه مشابه او نزدې شکل کې ورل رب العالمین راتللو کې تمایل یقو بشانه فيقال ورل به وي شي ما را تنتظرون تاسو دغه انتظار کوئ ټول خلک لاړ الفراش فل تاسو سره ولاړی د سپتمه ای يتبع كل ما ذن ما كانت تعبد هر اړه له خپل معبود څخه لاړ کنه قالوا نيم ويفارقنا الناس في الدنيا على افقر ما كنا اليهم ولم نصاحبهم ريخول مخلق جداشو موږ خلکو نه په دنیا کې سره د دینا چې دوی ته ډېر محتاج موږ هم لګیام ور سره نو کړی په دنیا کې موږ دی خلکو له ډېر محتاجو د دین موږ جداشو اړخلشو او د دې سره موږ دنیا کې مرګرته نه وکړي حاصل او مطلب دا دی چې موږ دنیا کې د غشان یوازې پاتې یو د هر چا ځان له خپل معبود وغې په ځبت لن و نحن ننتظر ربنا الذي كنا نعبد موږ انتظار کوو د خپل رب هغه چې موږ به بندگی کوله په دنیا کې فیقولون ورلب هو فرمایي انا ربكم استاس ربي فیقولون نری به وای لا نشرک بالله شيئا مرتين او ثلاثا موږ د الله سره څه شی نه شریکو دوه پیری به وای یا درې پیری به وای روایت د مسلم کې دا شراغلی چې لري به وای نعوذ بالله من لا نشرك بالله شيئا ځکه الله رب العالمین دغه تجلی په هغه صفات باندې کړی چې لري په جندلې نه مداد دې په توحید باندې د الله په یووالي باندې هغه مضبوطی ذکر کړي چې لري به هغه ځکه هغه تعالی سجده نه کوي تر کله پورې چې لري په جندلې نه چې رب العالمین نه او رب العالمین بویدا دې د پاره کوي چې د دې په توحید باندې هغه مضبوطی او کلکواله په دغه ځکه موغوري سرګندې کی دی وو ویلا نشرک بالله شیئا مرتين او ثلاثه مونږ شرک نکو د الله سره الله سره څنګه شریک یو ځل بل او ویا درې پیری به وای یا چې رب پیژنې نو په سجده بور لکري ونی نو ان الله لا یظلم مثقال ذره الله د چا سره ظلم نکي هر چا له خپل عمل بدله ملاو شي باب قوله فكيف اذا جئنا من كل امه بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا څنګه حالت به کله چې راتلل وو کو په د هر یو امت نه غوا سره او را بولو تا فري امت باندې غوا فري خلکو باندې غوا را ولو يا ذلیل رسل راضي ان الله لا يحب من كان مختالا فخورا وي المختال والخطال واحد مختال او خطال په یو معنا راځي متکبر لوی نتمس على وجوه نتمس په معنا د نسويها حتى تعودك اقفائهم برابر بکودا هموار بکودا تر دې چې وګورئ چې اقصا اهم پشان د سټونه لګوي تاسو چې څنګه هموار د پاره کې نسترګشتان په وزشتان او وګونشتان له شانتي نامخ به هموار کو فمثل کتاب عربو یا کتاب ممحو کمحاه چې ختم کی محو کی پاره کې صحیح سعيرا وقودا سعير فمانا دور سرازي تلمبو ولا اور ده سعرنا ماخوذ سعر لمبو لوي وبه قال حدثنا صدقته قال حدثنا يحيى عن سفيان عن سليمان عن ابراهيم عن عبيده عن عبد الله قال يحيى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه او يحيى بن سعيد بن مخك سند وي بعض الحديث عن عمرو بن مره في بعض روايات عمرو بن مره اوردنا قال قال لي النبي صلى الله عليه وسلم اقرا علي ابن مسعود رضي الله عنه اجتماع النبي عليه السلام ويدي في قران را لولا لو فقلت اقرا عليك وعليك انزل حمزه استفهام ده ايا بلولم پتا سوال جو حال دار قران هو پتا سو نازل شو فقار ده چتا سول لن جي واور قال النبي عليه السلام فاني احب ان اسمعه من غيري يكن انزق وقوم ده چ دبل شان واورم بعض اهل علم ندي روايتنا استدلال فر قران اوريد الافضل دي جديد الاسطونا لکه نبی اسلام وی فین می حب وان اسمعه من غیری او عام اهل علم داوی جمهور کنا قران کریم لستل افضل او بهتر دی ذکر هغه په هر یو حرف باندې قال لسنی کای ملاویږي او الاسلام می دا یو حرف نه بلکې درې حرفونه دي ځنه اهل علم چې اوریدو له بهتر وی مستدل دا روایت ده فقرات علیه سوره النساء نو ما وی سوره نساء په لستوا شروع کړی مې وحتا بلغت تربیت دې زه لرا رسیدلې وم فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا قال أمسك نبي الإسلام يبسك وما شوكت فإذا عيناه تذرفان نبي الإسلام دسترقنا أخو دار والي أخك تروانمي باب قوله وإن كنتم مرضى وعلى سفر أو جاء أحد منكم من الغائط اے تاسو بیماران یا په حالت د سفر کې یا یو تن دغت او د سماتي نراشي وبنې نو تیمم حکم نه صعيدا صعيد مراد وجه الارض مخز مخز مخته مراد د لکه څنګه چې مذهب د احناف ده ته تیمم کې ذکر فل چې هر شی چې د جنس الارض نوینه پاغي باندې تیمم صحیح ده وقال جابر كانت الطواغيت التي يتحاكمون اليها في جهينة واحد وفي اسلم واحد وفي كل حي واحد كهان ينزل عليهم الشيطان طواغيت كم سوره نساء كذاغي بارك ذكر راغل شلا خلق طاغوت لفي سلوني يؤمنون بالجبت والطاغوت لي ايمان ساتي تصديق قيد الطاغوت دجبت او الطاغوت مجابر رضی اللہ عنہ وی تواغی تغ خلکو چی کافر بورتا خپل مقدمی و فیصلی اوڑی یو پا جوہین قبیلے کے و بل پا اسلم قبیلے کے بلکہ پا ہر قبیلہ و محلک یو تواغوت موجودو دا سوکو کوہانون دا ترویتیانو کاہنانو کاہن اغا کس لوی یغا دعوہ کئی جزا پفتو سیزنو بانے پوئیگم پغیبو بانے پوئیگم ینزلو علیہم الشیطان شیطان بدئی لرات لو وکله ناکله اسماني خبر به دی لراني نو داغي سره به سل خبري دروغ ځانه یو ځکول خو خبره به دي شاو مخالکو به تصديق کولو وقال عمر رضي الله عنه ويني الجبت السحر دي ایمان ساتي په جبت باندې جبت نه مراد جادو ده جادوګر خبري مني او طاغوت طاغوت اصل کې صيغه مبالغه ده فتوغيان کې غټ سرکشه مراد تر شيطان ده وقال عكرمه او امام عكرمه وهو مولاد عبد الله بن عباس رضي الله عنهما والجبت بلسان الحبشي دي الشيطان واذا حبشان فجبك جبت شيطان لويدشي او في القران الكريم كي تعربين الىواه نور لغتنا اشتكنا نعم اهل علم داوي او نور لغتنا فتشتا او امام شافعي رحمه الله عليه لبنسوب دي جاوي كنا قران كريم دا انه بلسان عربي مبين فعربي کراغله نو د نورو جبو کلمات پری کی نشتا او کوم که پکراغلی دي نوغه د توارد اللغتين ندي يا توارد اللغات ني یو لفظ پړو لغتونو کې مشترک وي لکه لفظ د تنور شو پښتو کې مور لمو تنور او عربي کې فارسي کې اردو کې نور زبانونو کې نو دا جبو چې د توارد اللغتين نه چې په عربی کې مورله جبت وي او په حبشی کې مورله وي. او امام سیوطی رحمت الله علیه په دې باندې یو کتاب لیکل دی، هغه کې د قران کریم تقریبا شپږ الفاظ را جمع کړی دي، د نورو لغتونو نه یې ترجمه دی لورکړی دا چې په قران کریم کې تعربین الاو نور الفاظ مشتا، او دا د رب العالمین په کمال علم او کمال قدرت باندې دلالت کوي. رب العالمین د ټول لغات مخلد او معلوم دی. داوینون دا کتاب القول المهذب فيما وقع في القران من المعرب، القران الكريم کې کوم غیر عربي الفاظ راغلي، والطاغوت طاغوت نو مراد کاهن دی داود غیب کوي. وبه قال حدثنا محمد بن سلام قال اخبرنا عبده وعبد بن سليمان بن عبد الرحمن عن هشام هشام بن عروه بن زبير دخل فلار عروه بن زبير ناخذ خلي ماشي عائشه رضي الله عنها روايه كي قالت هلكت قلاده لاسماء ركشوا يو امين لاسماء رضي الله عنها. مخي ذكر فلش عائشه رضي الله عنها امين ركشوا خدای سوالا دخل قور اسماء راغست رضي الله عنها نزلت كي نسبت تاغي لكي تداغي امين زمان ركشوا. فبعث النبي صلى الله عليه وسلم في طلبها رجالا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام داغی په لټولو کې څه ځان لګیلو، فحضرت الصلاۃ وليس على وضوء يمز وخرا غلو او دای او دسنو ولم يجدوا ما ان هم ورسره نیمه فصلوا وهم على غير وضوء دای مشکلو او دای بغیر د او دسنو یو دسه مشکلو. فانزل الله التيمم، الله رب العالمین حکم او آیات د تیمم رو لګلو. وضاحت او تفصیل په جلد اول کې ذکر شو کتاب التيمم کې، د دې آیات سره متعلق د نزول د تیمم په سوره مائده د آیات سره د کوم اشکال چې تر دې ولاغي جواب. باب قوله و اولي الامر منكم، او حاکمان تاسو د اولي الامر نه مراد ذوي الامر خاوندان د حکم او د فیصله چې کوم تاسو حاکم د خلیفہ دی. او به قال حدثنا صدقه بن الفضل قال اخبرنا حجاج بن محمد عن ابن جريج عن يعلى بن مسلم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما، عبد الله بن عباس رضي الله عنهما وإيش أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. قال نزلت في عبد الله بن حذافة بن قيس بن عدي، عبد الله بن حذافة السهمي رضي الله عنه بارك نازل شوى، إذ بعثه النبي صلى الله عليه وسلم في سرية، في نبي كريم صلى الله عليه وسلم ديب يو سرية ويو لخكر كليك لو مخي رواية ذكر شو سرية عبد الله بن حذافة السهمي رضي الله عنه زين مرغور نخفش او اغي له وجه اور بلکی خشاک را جمعکو دی ور لوچ دی ور خوف کوي بعض اراده او کچ امیر اطاعت کو او بعض وش نم ایمان دی پار رول چې اور نه تښت کو نو څنګه مو دی اور ل ور غوزای. نبی کریم صلی الله علیه وسلم لچراغ المدا آیات دی بارک وی نازل لشیطیع الله واسیع الرسول و اولی الامر منکم، تقول الامر مشران تابیداری کوي، فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ كَيْ اخْتِلَاف مُرَاغَن بَابَ اللَّهُ وَرَسُولُ لَخَبْرَ وَاپَسْ لَوَي. او دا مانا دا چې دا آیات خاص دا غبارا کی نازل شوه دے، بلکې دا غدا حکم او دا غدا معاملن دا دی آیات سره متعلق وا، ورن آیات دا مخینا نازلو. باب قوله فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، دارنګ نه دا قسم دی درفتا یا قسم دی پرفتا چې دا خلق مؤمنان نشي کېدای تر دې چې فیصله کوم چې وګر دی تا باغه سره اختلاف پکراغله چې اختلاف کې تا حکم مني او تا فیصله قبول او منظور کینو الوه مؤمن چې تا فیصله نه مني دا مؤمن نه دی. وبه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا محمد بن جعفر قال اخبرنا معمر عن الزهري عن عروه قال خاصم الزبير رجلا من الانصار، زبير رضي الله عنه جن راغله واختلاف راغله ودي وانصاري صحابي سرا في شريج من الحره فيولختون عليك من الحره شداد المدينه فحرم مقام وحره المدينه اغله الى المدينه نوار طور كان دي تلوك اور في لغيدله سوزیدلی غنتی دی نو پا داغا منطقا و علاقه کی باغی و نفاغی که دی انصاری سر اختلاف راغلیو او دی انصاری من اهل علم ذکر کړه نه نه زبیر رضی الله عنه غسته د پاره د پردی. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اسقيا زبير. زبير رضي الله عنه باغبرو او دي انصاري باغ ور بسلام دي او بس د بار من وادي اول حق داغه چي کی طاغ راتي ديږي. ته زبير رضي الله عنه دي په اوبو کې اختلاف راغلي ولکنن تباد زمیدار او څنګه د اوبو په نمبر کله نه کله اختلاف او جنگ راشي. نبي رسول الله والسلام ویلو خپل درور ویل اسقيا زبير اي زبير تخفل باغ وبکا ثم ارسل الماء الى جارك بیا دي گاوندي له اوبر افريدا. فقال الانصاري والانصاري ويلي يا رسول الله ان انا ابن عمتك ويخلا ذلك لا في سنه كيتلا استاد فقوز ويده ترور ويده فتلون وجهه النبي الكريم عليه الصلاه والسلام رنگ بدل شوه ومخ مبارك بدل شوه ثم قال يا ويلي اسقيا زبير ثم احبس الماء حتى يرجع الى الجدر اي زبير تري باغ وبكا او بیا وب اشارك سردی چې دې ټول پور او بروخیږي جګر دی لویل شي چې د کجوري نګیر چاپیره ک مکان د لیکلو او کول دی ورله جوړ کړی چې هغه د ابو نډک شوب پراوا وړي ترغه پورستا حق دی. اول چې نبی رسول الله صلوات والسلام د دې په منځ کې صلح کوله چې تم معمولون تفبا او براته کو به د لرا پیدا د چې نبی رسول الله لدا خبر او کوی دا فیصله دی چې ترور جوړ دی د هغه طرف دی والو او دا صحابي دی خو بس کله ناکله د انسان خبر او شي خبره یو کا رسول الله عليه الصلاه والسلام بیا زبیر رضی الله عنه خپل پوره حق ورکو چې پوره حق دې اول او به برابر تر دې پوره پوره ډکه کا بیا ورلو برابر نه ده. ثم ارسل الماء الى جارك بیا برابر دې گاوندیلا واستوع النبي صلى الله عليه وسلم للزبير حقه في صريح الحكم او نبی صلی الله عليه وسلم پوره حق ورکړو زبیر رضی الله عنه لکه سرغن حکم کې حين احفظه الانصاري وكله چې غوسه کړو نبی صلی الله عليه وسلم انصاري صحابي قال الله پیغمبر لدا ویش ان کان ابن عمتك کان اشار علیهما بامر لهما فيه ساعه اول کی نبی صلی الله علیه وسلم مشوره ورکړی و دې دواړو لا اشار علیه په معنا دې مشوره ورکړی و مشوره ورکړی و دې دواړو په ابتدا کې په هغه کار باندې چې پاغي کې دې توسع و ته مصلحت سی سره ورلکړی و او کله چې د انصاری د مصلحت په فیصله باندې خوشحال نشو نو بیا چې کما حتمی فیصله ده ثم پر حق دی غي زبیر رضی الله عنه ورکړو غي ورلوي چې تاسو خډب شي ودري کیو په دې راتري ده. قال زبیر زبیر رضی الله عنه فما احسب هذه الايات الا نزلت في ذلك وذ غمان نکوم مگر دا آیاتونه دې بارک نازل شوي الا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. تاب في سلكون کې غړین او الب کامل مسلمان یو صرف پدی في سلكون کو با صرف پدی باندې کامل مسلمان کامل نه پدی مسلمان نه ګرځي فزر کې به پدی باندې صحافدان نه راځي تا کما في سلك دي پس نقصان ور لملاو شو په في سلك نزل کې به پدی خفقيږي بنا او دا به يورد في سلنوي ويسلموا تسليما همیشه بدی لغاړه کیږي چې زما غټه دا وکتاوان نه خدای الله او رسول کی تلیل به ما غاړه یی او کنه غټه کیږي ور لغاړه یی په تاوان کی غاړه نه کیږي دا خو بس د منافقان او عمل نه وکړي لې څه غټه دی په منډه منډه راځي په تاوان یې بیا پټیږي. باب قوله فاولائک الذین فاولائک مع الذین انعم الله علیهم من النبیین تم خلق چې الله او رسول اطاعت وکړو دایو دا کسان سره چې الله په انعام کړی د انبیاءونو د صدیقین او د شهدا او د صالحینونو او به قال حدثنا محمد بن عبد الله بن حوشب قال حدثنا ابراهيم بن سعد عن ابيه عن عروه عن عائشه رضي الله عنها انها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من نبي يمرض الا خير بين الدنيا والاخره يوم نبي بماريغنا مگر د دنیا او د اخرت په منځ کې اختیار ورکول شي چې دنیا کې پاتې کیږي کزي وکانه فی شکواه الذی قبض فیه او په بیماری هغه چې نبی اسلام پکې وفات شو اخذته بحه شدیده نیول او نبی کریم صلی الله علیه وسلم نفخ د اواز نه چې بحه دی لوي چې اواز د کیدی او اواز د بسیر او جنا او تغییر پکې راشي د نبی صلی الله علیه و سلم د بیماری د وجنه مری سخت خراب شوی او اواز نه راوته فسمعته یقول نما دا غینا اوریدلو چې نبی صلی الله علیه وسلم مع الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين الا الانبياء والصديقين والشهداء والصالحين مرغتیا غواړم فعلمت انه خير عائشه رضی الله عنها وی مال فتل گیدلو چې نبی صلی الله علیه وسلم له اختیار مل او شوین اغین دی حدیث دی آیات تفسیر پری انداز باندې کړی باب قوله وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء الى الظالم اهلها آیات تر اخره پوری وې څه شوې دي په تاسو باندې جهاد نه کوي د الله فرار کې حال دا چې کمزوري د نارینه او د زنانو نه اوی فریادونه کوي الله له سوال کوي چې الله موږ یې کړی نو باسي اوسیدون کې ظالمان ني وبه قال حدثني عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان عن عبيد الله قال سمعت ابن عباس قال كنت انا وامي من المستضعفين ابن عباس رضي الله عنه وجب ما كفي ذا امور من المستضعفين انه دا كمزورنا توسو طاقت من لرلو چه هجرتو ایمان رولو فراوتين شول وبه قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن ايوب عن النبي مليك ان ابن عباس رضي الله عنهما فلا الا المستضعفين من الرجال والولدان عبد الله بن عباس رضي الله عنهما دا ايات مستو نو فرمایي كنت انا وامي من عذر الله لو مؤمن لا كانوا شيء لازم عذر بيان كره من كمزوري وهجرت من شكونه ويذكر عن ابن عباس ان عبد الله بن عباس رضي الله عنهما نقلي حصرت فمعنى ضاقت سراتي الا الذين حصرت اگر انسان چې تنګي شي سینې لاغوي تلو السنتكم بالشهاده سوره نساء آیات دی وین تلو او تعرضو تسلو معنا دا السنتکم بالشهاده فجب موارولی گواهینا او تعرضو معنا دک مخ موارولو وقال غیره عبد الله بن عباس رضی اللہ عنہما الاو نور ویدی دیش المراغمو یجد فی الارض مراغما کثیر پا تفسیر کی مراغم سلو ویدی شی المهاجر و زین دا حجرت راغمتو حاجرتو قومی عربوی راغمتو مطلب دا دا حاجرتو قومی محف القوم فری خودو ان الصلاه كانت على المؤمنين كتابا موقوتا موقوتا معناه موقتا وقته عليهم في يوم مقرر وقت لهر مزد فارس الله ور لم مقرر كرنه هذا والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سبحانك اللهم وبحمدك